для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Раніцой гаспадыня праводзіла мяне не так ветліва, як папярэднія разы, не як Сцяпанаву сястру. Здагадалася я, што высачыла старая нас учора ўвечары. Аднак мала ўстурбавалася, нават весела мне зрабілася, захацелася тут жа абвясціць ёй, што мы са Сцяпанам муж і жонка. Шкада, што Сцяпан пайшоў на працу раней, я не паспела параіцца з ім абгаварыць наша новае становішча перад гаспадыняй. А ў дарозе з'явілася трывога таго, што гаспадыня раскрыла нашу тайну, дакарала сябе. Мая віна, не хапіла цярпення, недаравальна гэта такой вопытнай сувязной. Сцяпан, праўда, упэўнены, што Архіпаў на выпадку чаго не прадасць, чалавек наш, сын у чырвонай арміі, але каб у яе зяць не служыў ва ўправе. Другое, што занепакоіла і спалохала, адсутнасць ва ўмоўленым месцы чалавека з атрада Хвёдара. Такога не было ніколі, каб на мяне забыліся. Мной не рызыкавалі, сустракалі заўсёды, калі атрад пакідаў лагер. Нешта, значыцца, здарылася, і мне трэба было трымаць вуха востра, ісці з падвойнай перасцярогай. Але ж да цямна я ўсё ж без асаблівых прыгод дабегла да сваіх. Штаб быў на месцы. Павел Адамавіч дужа ўзрадаваўся, што я вярнулася. «У сарочцы ты нарадзілася, Валя», – расказаў. «У нядзелю, у абед, праз колькі гадзін, як мы з Машай пайшлі, у штабе дзівіліся, як мы праскочылі і так лёгка прайшлі ў горад, сапраўды пашанцавала. Атрад Хвёдара блакіравалі карнікі. Да вечара ішоў цяжкі бой. Загінуў Хвёдар. Гібель славутага камандзіра, майстра рэйдаў і дыверсій на чыгунцы, усе моцна перажывалі. Я дык расплакалася наўзрыд. Успомнілася, як у суботу мы абмяркоўвалі з ім план нашага паходу. Усе чамусьці лічылі яго сталым, сур'ёзным, суровым. А ён жа быў зусім малады, гадоў 26, трохі старэйшы за Сцяпана і добры, нават перада мной бянтэжыўся і заўсёды згаджаўся. На выручку Хвёдара хадзіў сам камандзір брыгады з конным атрадам. У баі раніла Валодзю Арцюка. Разрывам міны пад ім забіла каня, і яму пасекла нагу. Самая сур'ёзная рана ў ягадзіцу. Але з гэтай раны атрадныя зубаскалы кпілі. Валодзя злаваўся і ўсіх выганяў, хто прыходзіў у шпіталь праведаць. Мяне дзяўчаты папярэджвалі: «Не хадзі, Валька, Валодзька злы, што чорт, усіх мацюкае». Але не пайсці да Валодзі я не магла. У дарозе, калі вярталася з горада, думала: «Першаму скажу Валодзю аб тым, што выйшла замуж». Ён адзін знаёмы са Сцяпанам, І ён як бы сваяк наш. Каб мы жаніліся па-звычайнаму, з вяселлем, то Володя, безумоўна, быў бы першы дружка ці сват. Не буду браць слова, што пра замужжа маё ён нікому не скажа. І ён раскажа Павлу Адамавічу, пэўным чынам падрыхтуе камісара. І мне лягчэй будзе прасіць, каб зарэгістравалі наш шлюб. Няшчасце з атрадам Хвёдара парушыла мае планы. Пасля такой трагедыі, смерці камандзіра, яшчэ 11 партызан, не магла я звярнуцца да камандавання са сваёй незвычайнай просьбай. Што б пра мяне падумалі б? Наогул, я пачала сумнявацца, ці маю права ў такі час выходзіць замуж. Людзі паміраюць, а я пра замужжа думаю, што пра мяне скажуць камандзіры, партызаны. У развагах такіх я правяла яшчэ адну бессонную ноч, трэцюю. Думала пра Сцяпана, пра Машу. По-розному думала, то добра, то з веры, то з трывогай і сумненнямі. Думала пра Хвёдара, і было мне чамусьці вельмі шкада яго. Колькі мы пахавалі партызан, усіх я шкадавала, але, здаецца, ні пра каго не думала з такім болем. Шкадавала сябе. Зусім нядаўна яшчэ мне так проста і лёгка жылося. Я ведала адно сваю справу сувязной, нялёгкую, небяспечную. Але калі прывыкла да яе, то здавалася яна ледзь не самая мірная ў нашай жорсткай барацьбе. Хадзіла на заданні заўсёды без зброі і страляла толькі ў блакаду, ды калі разы два ездзіла з разведчыкамі ў рэйды наганяць страх на паліцэйскія гарнізоны. Да мяне нават ніхто з партызан сур'ёзна не заляцаўся, хоць гэта трохі крыўдзіла, а чым я горшы за іншых. Але затое на душы было спакойна, ясна, ні хмар, ні бур, як у іншых дзяўчат. А цяпер усё так пераблыталася ў маім жыцці, завязалася многімі вузламі. У шпітальную зямлянку я пайшла раніцой. Фельчар Ваня Кулік сам рабіў Володзі перавязку. Володя войкаў і хрысціў фельчара такімі пакручастымі мацюкамі, што лёгка параненыя зухвала і гудзелі. Калі не была ў паходах, я памагала ў шпіталі, навучылася на санітарку, умела перавязаць, зрабіць укол, не баялася ран, і партызаны прымалі мяне, як медычку, не сароміліся. Але Володя, убачыўшы мяне, закрычаў: «Валька, чортава лялька, выйдзі прэч! Не хачу, каб ты бачыла мой пашкуматаны гітлерам азадак!» Ранены рагатнулі. Ужо за дзвярамі я пачула голас Куліка: «Не с... а свіная адбіўная!» І новы выбух смеху. Такі ўжо народ партызаны. З усяго ўмелі пасмяяцца, нават з уласных ран. У гэтым, відаць, і сіла наша была – жыццястойкасць. Пазней Володя сам паклікаў мяне, але на парозе папярэдзіў: «Валька, брахуноў і зубаскалаў гэтых не слухай. І не ўздумай смяяцца разам з імі». Я села на нізкі дубовы кругляк, што быў за табурэтку, каля Володзевага ложка, высокай, каб зручней перабінтоўваць канапы на бярозавых ножках, сеткай, сплеценай з лазы. На сетках гэтых ляжалі сеннікі. Улетку сена часта мянялі, і свежы водар яго забіваў пах гнойных ран, крыві, поту, лекаў. Не шпітальсі нажаць. У доктара нашага нават цэлая тэорыя была на гэты конт. Пагаравалі разам па Хвёдару. Эх, Хведзя, Хведзя, чалавек быў і камандзір. Другога такога, можа, ва ўсім злучэнні няма. Ён пра людзей думаў, каб вывесці атрад з-пад удару. Таму сам застаўся з групай прыкрыцця, ведаў, што на смерць ідзе. 5 гадзін прымусілі фашыстаў насамі зямлю рыць. галоў не давалі падняць, расказваў Володя. Раненыя з атрада дапаўнялі яго расказ пра свайго камандзіра і пра няроўны бой. Пагаварылі пра іншае, пра розныя лагерныя прыгоды, больш вясёлыя. Пра маё заданне ніхто нічога не сказаў, быццам я нікуды не хадзіла. Усе ведалі, што сувязных ні пра што распытваць нельга. Але калі Кулік паклікаў мяне ў аперацыйную зямлянку, Володя папрасіў: «Нахіліся, Валька, я табе нешта на вуха скажу». «О, ён давно хоча табе ў каханні прызнацца», – пажартаваў нехта. «Што ты, блазнюк, разумееш у каханні? У цябе матчына малако не абсохла, набі рот сенам і маўчы». Я сунула хусціну і з жартаўлівай усмешкай наблізіла вуха да Володзевых вуснаў. Ён зашаптаў: «Куды ты завяла яе?» Я здзівілася, выдыхнула яму ў вуха з папрокам: «Володя, ты ж разведчык. Слухай, засела яна мне стрэмкай у сэрцы. Калі пабачыш, скажы ёй пра гэта. Перадай, што Володя просіць прабачэння за сваё хамства». Мне ад такога прызнання яго зрабілася адразу неяк лягчэй. Ах, каб я мела магчымасць адразу расказаць пра гэта Машы і Сцяпану. «Абавязкова перадам, Володя», – паабяцала я, хоць мала верыла, што атрымаю калі-небудзь заданне выйсці на Машу. Мне варта было пасля гэтых добрых слоў падняцца і пайсці. Я глядзела на Володю і шчасліва усміхалася, дурніца, радая і за яго, і за сябе. «Слухай», – знаў зашаптаў ён, – «аднаго баюся. Эх, калі ты перадала яе Сцяпану, пішы прапала. Стаў Володька крыж на сваім каханні. Ой, паравознік гэты, хват! Для яго такі ласунак блізка не кладзі, ой, сцягне і не аблізнецца, як хітры кот». Кроў ударыла мне ў галаву, ажно зрабілася млосна, як тады, калі я першы раз памагала на аперацыі. Знянацку, не жадаючы, ён, Володя, груба капануў мае бабскія страхі, сумненні, рэўнасць, якія я старалася закапаць глыбей, адразу усе іх вывернуў наверх. Спалоханая, што нечым выдам сябе, я, як апантаная, здзівіўшы не аднаго Володю, выскачыла з зямлянкі. Прытулілася да асветленай ранішнім сонцам цёплай сасны, як рыба, выкінутая з вады, хапала хвойнае паветра і толькі пачула, што ў зямлянцы ўсё ж моцна пахла шпіталем, крывёю, смерцю. Можа, таму закружылася так галава. Усю доўгую дарогу з горада я марыла пра сваё незвычайнае замужжа. Думала, як пагавару з Павлом Адамавічам. Трохі баялася, трохі саромілася, але і ад сораму такога, і ад боязі рабілася радасна і весела. 100 разоў паўтарала ў думках сваю размову з камісарам у розных варыянтах, у залежнасці ад таго, як Павел Адамавіч можа паставіцца, адразу сур'ёзна ці жартаўліва, але з верай, з перакананнем, што ўсё абыдзецца найлепшым чынам, бо не паверыць мне не могуць у шчырасць майго кахання, у сур'ёзнасць нашага са Сцяпанам намеру. Вайна растаптала мае мары перш за ўсё смерцю партызан, а потым Валодзя. Чаму ён так думае пра Сцяпана? Мне трэба было запярэчыць, каб пераканаць не столькі яго, колькі сябе, але не магла я гэтага зрабіць не толькі ад разгубленасці, але і таму, што не мела права на поўны голас назваць імя Сцяпана, гаварыць аб ім пры тых, каму не належала ведаць пра людзей гарадскога падполля. 3 тыдні жыла я, як у чорным тумане. Сонца не бачыла, жыццю не радавалася, сама счарнела ўся. Павел Адамавіч сустрэў неяк ля атраднай кухні, угледзеўся уважліва, занепакоена спытаў: «Што з табой, Валя?» «А што?» «Нічога. Выгляд у цябе хворы». «Не-не-не, я здаровая». «Хварэць табе нельга, замены няма». Раней выпадку чаго мог замяніць Хвёдар, ён адзін ведаў усе нашы яўкі, і яго ведалі. Гэта вельмі важна, незнаёмаму і з паролем не адразу верылі. Павел Адамавіч па-бацькоўску пашкадаваў: «Стамілася ты, стамілася». Але шкадаванне яго ніяк не адгукнулася ва мне, ніяк не кранула сэрца, нават удзячнасці не з'явілася. «Ужо адпачыла, таварыш камісар», – адказала абыякава, – «сумую без работы». Павел Адамавіч зноў уздыхнуў. Да Валодзі я больш не хадзіла, але калі дзён праз колькі ён сам паклікаў, пайшла, не адчуваючы ні крыўды, ні непрыязнасці, не баючыся, што ён яшчэ нешта ляпне. А ён такі ляпнуў, з гэтага па сутнасці і пачаў: «Валька, за што пакрыўдзілася, а? Прызнавайся». «За што я магу пакрыўдзіцца?» «Не-не-не, хлусіш, я 3 ночы не спаў, думаў. І здагадаўся, так-так, здагадаўся, такі сказаць». Ён, Валодзя, хадзіў ужо з мыліцай, і мы стаялі пад соснамі, гаварылі без сведкаў. «Кажы». Мне было ўсё адно, што ён ляпне. Я думала пра іншае. «Ты сама утрэскалася ў таго рыжага чорта і перажываеш». «У каго?» «Валька, Валька, Валька, не прыкідвайся. Табе ж кошкі душу драпаюць, як і мне. Мы з табой саюзнікі, скажы, што няпраўда». «Гародзіш ты, Валодзя, немаведама што. Залежвацца табе шкодна, дурныя думкі ў галаву лезуць». «Ага, дурных думак хапае. Гэтыя таксама дурныя, але праўдзівыя, вось у чым бяда наша з табой». «У мяне ніякай бяды няма». «Ой, хітрушчы ты, Валька, як баба Яга». Але, баба Яга, падумала я ўжо зніс абыякавасць, а з жорсткасцю, амаль нянавісцю да самой сябе, а мару пра бабскае шчасце. Смешна, узлавалася, паслала Валодзю к чорту. «Не мерай усіх на свой аршын. Гэта ў цябе заўсёды адны дзеўкі на ўме. Людзі загінулі, той лепшы сябра, ты ўсё адно чаўпеш пра адно і тое ж». Валодзя ляпнуў сябе па лбе: «Чакай, чакай. А ці не ў Хведзю ты была закахана?» І адразу зрабіўся сур'ёзны. «Ой, у такім разе, прабач, Валя, дурань я». А я ўпершыню расплакалася. Ніколі ў атрадзе не плакала. І Валодзя суцяшаў мяне, як малую. Пасля плачу гэтага я нейк адразу ажыла, быццам змыла слязьмі сумненні свае. Усё вярнулася. Акрамя хіба рашучасці адразу пайсці да камандзіраў са сваёй і са Сцяпанавай просьбай.